بسم الله بسم الله أيوة الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حسبك. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى من والاه وتبعه باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان جدت الله سبحانه وتعالى فدي بلو الميزنها وزين الكفر المؤجر الا ولم لوكور كوجينا رجامتنا شبنا يجي كربنا ربنا صلى الله عليه وآله وسلم إن هوري ما سو سقيدي دي لور تسبير بيدم بوي من مارس آذار وجنا جديد أنا وقاسنا يقول أنا جريس عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. إيوا إن جينا سنة نجمع آية دي كفاش كور كسيد هذا من جكود الإنجارن الإنفاد سورة المائدة. To banggal to Allah holli men e hore ayeje de korko ko farlay men enen gandi farla ko to Allah subhanahu wa ta'ala to ko jale jalal e der jale l'islam de joyi haditha ji kadi penninudum hadith jibril gandalo akhbirni an l'islam hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma buniya l'islam ala khams حديثاتي قلت لي وفد عبد الغيث حديثاتي هكيم قال دجال الإسلام إن جمتي هنا كواركا ودى الله يوكو كتب عليكم كوكو الله كتب عليكم الله كفر لي منكو كو خلا نعدك اللي فاد إن فاري الله يدعمود إن إتتنا هين جمان غنفوجي أن جمان غنفوجي أن وان هين بإنقراني القرآن وين فيلي ولا كنت دوجي جابسو وان سلا ساوادا هايسال ووتور اتيال الاسلام دي سو انا اتكل الحج دون سان تغر شهادتين فيتي بردي مولودي دي وان هين كو وين نجولو كو جافاد كو وين اتكل غال نويتي كاي كوركا كو نياملاد حجو ene wodi wona gede hajju ko wawa wadde kanko ko wayno wangaade joni hay sai ona tien sabo wonno dum naati der jama den ala na safa e maro wona na der jama kono joni naati der jama eyo jonno o halni men liwru horatendu o halni men liwru no sabitirta en sali wonde neddo goto no wayta tinti dum abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu yi lewru halen ne laa sallallahu alaihi wa sallam o yoy be kor on waddo fedde o yidum metaka juldo on yugo juldo o yoy be kor eywa heddi non lewru horote ndugo kor o halni men en kalino kor ka farlama e daaga sade eywa joon non holdo kor ka tuggata e der nyalawm en gandi ko shehru ramadan ko salam kono e der nyalawm holto kor ko fuddoto nyalawm o wadi se ne wiye nyalawm fetti ko nyalungu wadi ko jamma e nyalawm. You know, e won gede en kalino kor o korka ko surde to e mudum nyamdu e yar e dakam e mana wa gola lewa e gila ne fuddoto de ma hal o uhilla lakum ina dagna namon no wiruno furidu alaykum wala kutiba alaykum ni kadi uhilla lakum laylata siyam laylata siyam nyande joomum dawri korka na arrafatu ila nisaikum firti jamma korka ka firti korda nyande joomu hori nyalawma horote tan ko nyalawma amma jamma o joomu jogi hakke yottondirede so joom suudu mum e joom galle mum so e joom galle joom suudu mum arrafatu ila nisaikum man kalu ni rafat ko wiyete non ko mugaddima su jima do woni faman farada fihi min alhajja fala rafata wala fusuq rafas ko muqaddimat faati dakam e fusuq ko gede gande faati fitina hunna libasul lakum wa antum libasul lahu ala waid somde dum ko mujji neddo kala ko na hala hunde anide soowa dum kadi Allah soowi dum alima Allah fusti won ina hadano de neddo wiyano yo jukude wujji to hande bada Allah wi alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum onon jappato ko mo sabata jamfim Allah jamfim hore sabu ko winde te wa wasuda Allah no Allah ni yastakhuna minan nas wa la yastakhuna min Allah in bani wa ma'hum yubaytu ma la yadhamu al-qawl yunkadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum da wa wasuda Allah wa kala ko wadi kala ko wina jamfo Allah ko horam jamfi sabu winde te ko makko kono Allah wi fataba alaykum wa afa ankum jabani mon tuba boy kadi yaafi mako benni ko yaafi ma dum non fal ana bashiruhunna goto e mon jogi hadde deedo gede fof rafas libasul lahum bashiruhun wabtagu ma kataba Allahu lakum ko Allah fodani on hen dajje hen bisu wala gede godde fof no jomna jogi hen accuni ko ibada wadi wi wa fi budi'i ahadikum sadaqa haya dakam men neddo min dane baraji ko cakkido Umar wi neddo wada to e mo windane o wi to e da sawadi har mi non ko bida hen ma windane bakkade o wi wadde so tawi a wadi dum do dangi kede da windane baraji aywa joni non korka joni arata mo jokka wa kulu washrabu korka so on yarawmaaji korka di nyaame jare hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad hadidul danawul feñana on min al-khaytil aswad ididul balawul feti jamma nana nyonto ina yaha ina daso nana yaha nyalawma kanyum ne nana sello be wonana moy to dar ona na nyom fana ya yu non hawada didu la hakuni mabbe an kadi mbawa sirul sa soyni mu funnangi tawi ala kadoji ala ko hed matu mayi les ona bawli kono do to do fuddo ran wudi so boyi non ko les o wara sayran wudi moray fadido won wi ka zarabu sirhan ha sayra bayno won non do hokko da wuye didu won non do ko timsa do neddo dartinta nyamdu do do tawta ko didu wona dane ande subako dum fuddoto didi di tagal dum daneri tagal dum choyri tagal dum nay mun cincin tagal dum nay woni ko mede ko isfa bisir daneri isfira choy dugul tagal dum shu'a cincin dinan tagal dum suru fursi de do marahil ko nangi nan arata limiya do woddi do ene wawi sa wondo feldar ser ser ha hankadin ha wonay arde woni woni ko witan mo himtan to mo sifi do hatta yata bayyana lakum khaytul abyad min al khayt al aswad min al fajr khayt enen arabe be enen fo njogi won ko wul saako dendaay ay sabi ware ware no fisu dum dona in fisu kadi ware ko warate ko ware kadi way wonde le way wonde fudo way wonde huni fuf o do goto sahabaabe ko ganda ko arabe bi arabe subhati min ta'i wana an wi akram min al hajim ta'i leñu fimariyene way da galle yumum abdallah rahmatullahi alayhi al-sawdo maliko yumul kashimariyen ko bani tayyi jono odo ko bi hajim no tayyi mo yedino dudal mum ud ni fata jamani fata nyalaw ne ko ay ko jigir nyaani kan ko de wonde arab de wi dum do kan ko ne fay ko to garaji tuggi jeganaay mako tanu nyaaw kon non de garaji baleji rendi di wonde wata serdi di tawdal dallo dum num famna ko dayitu ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiwete o yimi de Allah wi yone da nyam yar ha garawul danawul seray balawul ne la sallallahu alaihi wasallam jeli bi nabi sallallahu alaihi wasallam ala mawni jagana ay koy ah mawni jagana ay ko was jewdu tan sabu allah yuko minal fajr yan ne wisal wala so yinam ne wisal e kon o jewanta merci muhim ndaka en gandi ko min al khayr man yuko min al rawi ko al khayr al abyad min al khayr al aswad min al fajr min ko tafsiriya la bi kar ko ton jewate ko khuyut fajr aywa firti en gandi do fuddoto on gasoyta summa atimu siyama timmino ye korka ka ila layyi ha jamma jamma kadi ko hanaage mutu wala tu moni joni non muhim tan to bangal wala tu bashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ay o wi jamma ne dana jogi hakke nyamde e yarde e wadde zakame mudum so wona sellanta o do kadi wona o do kadi koy gede kadaade de be ganda o wana nyamlat bando itikaf kanyum yustundirta jumtudum kono do cheikh umar fani tan ko lel wana goddo sabbi men aisha radhiyallahu anha wi mo wonda no fi lay bi lillah sallallahu alaihi wasallam no wadi itikaf wana ji damal gal no wayni ko ni sudu mako tan way damal tan ni ayal tan jama'a na la sudu ni way ay jama'a kan wonno na tidi ha heel o wi fo yo udde so na damal abou bakr ne diko fo yo de way dama bangi hen tan maha hedi ko khalfa gal tan geddu bayli masal lu wadi landan ko arde tan lobbini hen so ila ko do wadi khalfa gal non wadi no wadi defem sayi ma sha Allah sayi sa adawawi an yide jama kan non fuduri ni no wano e leedi ni no fotno laral leedi gal fonno gilana yara e temedde jeegom meter kare ha wonti ujunnaaji ha wonti joni be tikki ma won kiloji e nogas meter kare ko jama kaji en wadi jamaaji goddi goddo no dum naati en ma yino e jama Umar jama Usman jama kala ina ma jama ja fe ko ko udda jurda on timmi yeta ko ding bowal mu bangi ko woddo no jama ka naati en wadi hay baqi genale de seer dum e jama ka tan ko mir mir tan a bennata o tan o do ni en wiete bowal ngal to yimi julal ma en jies ko wada ko en parasewen an salamullah donc mi dalat elektronik ko soore tan so resorenti no parasse wal wayni wona parasse rendi ko wurta kanyum ko non way kono ko butu ngay tan kono kanyum ma won hedde kam njute de jaaje ni beddam ni ko ma won hedde beme fuude ji mawdo ko sayi dam soore so gurin tattino be wudi dum yon non don ko bowal wala ngal bowal ta bendi dum tan na tak mi mi rawmi woni genal de mun ko wodno ko fof hawri hen mun tan to bangal hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma yatimmu siyama ila al-layl hankatin njokke don ha odo kala en fengoto bangal wala to bashirun wa antum aqil masajid min aisha wi kanyum en bo yaltinan no hore makko tanyana bo hore de tawno woni dofni benni kadi hadith garbe bukhari gondo sabab inna shaytan yajri min ibni adam majratan fil uruq dum kadi ko jursudu makko safiya yumel safiya bint hayya ibn aqtab radiyallahu anha kanyum ne medina arde salmide dem wayo sohna be jeena e wala ton goto yeta mako lawal bugul der yonta e dum ana wodi e joni non kadi so woteni itikaf mi wara itikaf bal sax batindi de fi wayo jomo bal noga onari mo fisi tan ari mo jura o minone bo luyde dum tanaw hawre dis alsaaya ko chalmi usan moy tan wi ala rafikum aga gere ga o yo ko jonsu dum kaali efesti wala tubashiruna lahu wala wala tubashiruna do faali ta hay ko bangal da kamme de aha ko na da kamme ko ma sha Allah en dagi wala wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid tilka o wi ko hada do ko pop hududullahi ko keri Allah ha tenke bangal iska fala taqrabuha kala ko hada do ko Allah wato balloga kadhalika wannon ko wadde bakkati e korta wadde bakkati itikaf dum do yubayna yubayna ina addal neddo gel bonde ma sha Allah tabon bonna dewal mudum Allah rewa Allah atam tawa jabana ko e ko dum woni wala fala taqrabuha kadi hikmatan no Allah nandiri itikaf e korta ni wadi malikam ko kambe jare fala itikaf illa bi sawm wala wal malikam in jare hedi be no wana shar wana shar wadde tawi so wiya ma wonde ko fiti alay tagu wona yawnu layla wala 24 jamay nyala ko sabu ko ka wono ah ko ne dimbe charlan dum inshallah kadhalika yubayinu Allahu ayati linnas lalum yattaqun allawi kunide o fenyinira ta yimbe ayaji mu'en lalum yattaqun holko waɗi la'allahum yattaquuna gila hoore aaya ko fuɗɗol basirum ko tattaquuna kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhi min qablikum la'allakum tattaquun o wi kadi la'allahum yattaquun hay ɗo rendinde golle e galla so a yiɗi dande taqwa to ko golle o haali kono ɗo noon yubayinlahu ayatihi ndeka sa yiɗi golluje gollal lobbal alay sago wonna e gandal moƴƴal gandal sono juma andi nden andata gollal ɗum woni wonde fa alam annahu la ilaha illa wondi ndeka joom lakdari ko haali ko wala yahillahun yafala shein hatta yalam hukma llahi fihi wa yasal ulama ndeka noon ko e laawol waɗi noon fodi wonde inchallah e wallahu alam assalamu aleykum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى مواله سورة المائدة مائدة بيسي نمك لحال لحال بيهم بنيامس يسي مائدة إن أروي لي واتند في موارحة الله سبحانه وتعالى كوي لفو إنر على فوق فم إيهن إن كالين بقرة كو هو لفم دون لكو جنسا في موارحة kono daarol ngol wonno ko ɗum simore nde fof yahata yahata ko jamirooje Allah yo huure tan ko Allah yamiri fof yo waɗe kadi woto neɗɗo wiina naamdo Allah Allah kañum naamdetake so wiima ya wat tan faam ko wiima ko ƴeewa no mbawirɗa mbaɗira noon maayda ne ko noon ko addi maayda ko kadi fof woɗɗodirani ko wiide no sandudina e ñaawoje Allah subahanahu wa taala walla ñaagade kawitaji ɗum fof Allah no jogi kono rentina yo noon suratul maida ɗeɗo timoje fof en kaali koye sabu diwal koye timoje madaniyankoje jippiɗe madina ina jeeya e maali timoje jippiɗe madina ya ayuha alladina amanu ayalif lamim koye maali timoje makkiyankoje kono noon harata bagara ko ɗon fuɗɗori kono koye timoje makkiyanko madaniyankoje en kaali no wiyete madina makka e madina ko taskede zaman o wona nokku o ko zaman o jofoto nokku o fetti ko gila nelaɗo sallah sallam feri duuɓi sappo e tati ɗi waɗi makka ɗi kala ko jippi to wiyete simore makkiyankore gila o feri noon haw jooɗi madina kala ko jippi suuƴi ko ladde jippi suuƴi ko makka jippi kono inafatana en manda ko wayno alima akumatulakum dina wasumta aleykum ni maɗeɗo ayaji en foof jippi ko toon jippi koye nder makka ni kono wiyete qur'an madani eywa so en teskima en mbino qur'an waɗi ko doge nayyi mawɗe ko fate fiɓde ko fate daari ko fate ñaawoje ko fate tindi ma en taw qur'an makki madani kañum ɓuuri hewde haalde ñaawoje kono qur'an fof ko fiɓde oɗo taqsim wonɗe jaɓani noon ko wayno abba ul luhto rahmatullah ali joom adwaul bayan fi tafsir qur'an bil qur'an qur'an fof ko ahkam honko noon yaari jomiraɗo wi ya ayuha alladina amanun en peɗi ɗon fuɗɗorinɗen hanki kadi wona e hey moon juulɓe ndeka wonde juulɗo wona juulde horde tan ɗo en ɗe ayde ma kollir en aw fuu bil uquudi kuuɓne piɓle fiɓle e wiide wo aw fuu bil ahadi fof woɗɗodirani e wiyede ya ayuha alladina amanu kutiba aleykum saabu allah fuɗɗiriba amanu firti amanu firti ko baɗɗo gomɗinɗo allah a ƴetti aadi wadde a ƴetti aadi fof no aadi o ayen ɓenni tan allah wiila icra fi diine allah wawna en hay goto kono sa wi aɗa naata diine alahay gona yeru tan sa wi an joni wona force yaya france ya walla yaya amérique kono sa naati toon ko farillay ma kam ɗawani wuji maɓe respecta ta ko noon foti wonde l'islam sa yiɗi naata sa yiɗi goppa to mbawɗa yata fof galle allah joguiɗa ɗo e aduna o ko leydi ndi tan gonata asman o fildotoɗa saɗa wela saɗa metta laakarani woni ton tan galleji allah goɗɗo ala toon aljanna tan walla jeeyi mboɗen yiɗi fof yaya ustata allah o ɓeyta allah goɗɗo eywo kono noon so tawi a walƴitinima jiɗɗa ko oya galle ene galle ne jogui prix mu ɗum jiɗɗa ɗum ko noon saabu allah wi ko inna allah iftara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna hata kaw coggu aɗa sooda ana fi jogade hen kiya a wi kay koye soodi ew cooda ko waddu kalista ɗum koye fawatta hen noon ko fawata ko ene jeeya hen humnude fiɓde oɗo ay ala foof heddi kala ko gadodiraɗa ya huɓɗum so wona taw ko gadodiraɗa kottawɗa ko dagaki dagaki ɗum neɗɗo yalta hen inchallah haalde neɗɗo aɗa sooda hemo sangar walla aɗa yeeyma sangar ɓe andano hunde en haali on ka onon jeeyodira simmi onon jeeyodira gueɗe ɗe karminade tan to banggal feeri juma andi ko harmi fimde nde ɓoni kono ko wona ɗum ko walla naaroye to banggal jamfodiral to banggal jihaji hakkude men e aadi hakkude men heefan kono lasli ko kala fimin dum wadi banun yanko be biata al aqdu shari'atul muta'aqidaini ay an woni ma gonda mulzam tan ko shari'a shari'i ma wat woni farila duma kon non sa fawi hunde hore ma kadi woti farila wala ci bo hore ma bi al jasna do ligor ma ina mahan ma na nyuwatan ma na wadan ma na sudan ma na shangan ma kala ko kaldu don hade mon haldu ne gor foko hor kon on kaldi ko dum badata mi ko dum jobadi won ti farila duma do woni ala du shari'atul muta'aqidaini lati mum non enen juudo kam ko odo ay dum so do so bangal odo lanu juudo hefer ko nedi kutiyen he juudo hefer ko nindi engagement en badi engagement ko ina wadi goto mi fo o respecte engagement de Allah non wi men wona o ko holko heddido ala fu do ne do way wet dum wadi en kali no hanki ko Allah wi ko wonde ko huda linna sharia Allah o sen huuri dum ko nafoore yimbe be fu fewal moy fu e wa uhillat lakum dagna nama mon bahimatu muman teji al an'ami ne moraji ko buri selude ko buri andu wete ne moraji ko gelodi e nay e be e bari dedo gede nay wete ndi wete ana faso ngaji majji non hewi wona ne kam ni jide wona en jiyan ni sit nay kam en ji wona badi jongo di gala jongo nay edi woni nay di jeto di hasbe national geographic kam holli men nay ki di jama ha edi ene ko nandi hen faso ngaji goti nay edi dum do foko hen bali kadi ko non bali dum do dey be ndama be jugora dum dilla fo biya fof ko bahimatu ran firti fof ina dagani on illa ma yusla alaykum en kalno ko lima heway so wiyama fof ina dagi so wana wadde wotti hadile so wana wata so wana moni illa ma yusla alaykum walla saydi biya sa yusla alaykum ma yusla alaykum firti ala dajja ina nara no halo idi ko wana dum ko fof ina dagi wadde ina dagi ina dagi yeey dagi nyam dagi yarde ko tamda ko iwe mudu fof ina dagi mo illa sona ko lor hoit lor harmi lor na harmi sa awono ne tan harmi ne ko no l'islam wo yidde njumri ni e so ne do wonde sukar rendo so njum lam dam no moji so ne do wonde wodo kadi ni wera ko tension ne rano lam dam jam ko len di gede ba no wala won rafi njum na hade tew so imma tew mutlaqan wala tew o jam won hen yimbe so njiti tew tan duwet on kam mbiyen bo yima mesta ma kam menta ma yinyame ko njiyata kam duweda be sikta nyaani mojata e muhim de remso woni gaira muhalli sayidi e gedal gongal kadi woto daktine raddande wa antum huru tawi kon harminan be makka kon haydum do kadi mala ittin hen ay do ko gardi mo gaddi mo ko jogori halde timore ko yo matha introduction kon wal non ko mo yen garo tur mo wiyeme en timore de وحل لكم صيد البحر انا وحل لكم صيد البحر ما حرمت حرم لكم صيد البحر كنتو ما ينجي وما حرمت لكم صيد البحر كن صيد البحر وحد ما لم ذلك من غرو هي جو نون وات نيل وي دي جام سبب كو دي الله يغد بريفي ام مي وادا دوم مي واني بلا مي ردن بلا مي جستو بلا مي ميناتو بلا مي يالتو بلا الله وين الله يحكم ما يريد الله كو لا نيو دفو نياو غتي جام توخو دون فدري الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه هو يريد انت لا معاقب لحكمه على ابو بارك بلال نياور ويتا تعقيب كو جيوتا دي نياور مثل في ولا فيما ويتا تعقيب وما لا نياور الله هاي غوتا لا حق جيوتا تاكا بي في فيوان يا ايها الذين امنوا كو وينا من بهيمه الان ما فينتر ور هين سان ما ارو هين صلي بي يا ايها الذين امنوا كدي اورن غوم ان بي الله لا تحلوا شعائر الله وتندكتني كد دين الله شعيره كما له تنك الله ودي كوي دين جيا كو الله وي يسوره يسوره وتهنجو دو ولا شهر الحرام وتكنتي كد لب حرمتي شهر دو كو استغراق الجنس دي كما وانا الحج اشهر معلومات وانا دي دو فوتو كنتي كونو اشهر دي هين وودر وانا حرمتي kon lebbe hormateji ko nayi Allah ko hakim e mo wano rego dir donde o we shawwal dhul qa'da dhul hijja muharram kon wana no way korka gasido sabo do ngay ne korka do yimbe ngala jot no fi ngala tan wadde fi ma sha Allah jeno ndu lewru way kono yo waji kon haji yen fudoto ewa jeno way kono sa jimi tan di wadde kono lebbe hormateji ko di joyini sabo ndu do no walli wonte ni sha Allah wadde muhim tan lebbi de Allah wiidi dum wadi wi men ton inna man nasil ziyaratul kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhilluna 'ama wa yuharrimuna 'ama ala ko Allah harmini ko harmi ha yawmul qiyamati daga to ko inda darura ko dagni dag ko daga to ha yawmul qiyamati harma ta sona darura wana daga ni kam en di hada hay jaman wi watna jama wala sa jum dan cadel watna do ko nan di watna di ne ko nan di wa yal do fo na rayso darura ko do ko lasdi mu ko daga dum woni ko wi wala shahr al haram libbi hormanteji wato kunceedi wala al hajji wato kuncee kadi hadi hadi woni layyaji ko hisrete makka ay so do wiido wodo sha'irallah yalla gel fofa sha'irallah ko de tay wala al qala'id wana ko wada chakka fofu goto hadi ne do nan do wi hadi mo wala ni qawa kadi so tawi ne do wadi hadi maalemu wada teno ko wada ne chakkaaji woni en teeka teeda e jongo he hada do yamaande ne laa sallallahu alaihi wa sallam ba hajumayni kanko goto ko wadi gelodin fof an ko wadi gelodin fof ha anda fo jabu wono ciptro temeder temeder gelo temeder gelo bo be sikki awaba so ngir fodo goto aso ganda mi wona ma wona hen ko fal ma wona hen ko ni e ko nandi hen kono kam kanji fof ko di baraji maani wala maani wala chat odo chat sama wajo tan itte wada hen wada dande ko waawi fisede hen fisede dum do fisti dido kala no bawra hawrugo hen fay ko sayda ko tewu jidda so gaandu to haram nyama ko nyama ite to mo ya ayi to fana dum woni koy walal qalaida wala amina woto kunce kadi faani be albaytul haram aywa la tuhillu kadi amina woto kunce be gede be do no fofa e sha'irullah jiya tawa kambe no yabtaguna fadlan min rabbihim no hu rehimmi o yiko faabe ton tawi dabbata ko weli joomiraa subhanahu wa ta'ala ande ko woni yawbe bila biyan ko weli Allah noni ibrahim wa sheikh umar arif tan bare hujju arif tan bare fawda wala sabo da ko yo wodere gede yo rew lawo tan rewata do inshallah tan bara woni ko leegal jidda ka jidde midum a jidi shuru laaji ma inshallah jaay mo amma no sawala shuru laaji ka kala dette mi jogi hakke nangu dem ala kaal non kam yahobe ton ganda wode ton faga sabo gor so da cirama non wubi he hen ciomoto sabo ran ledo wiya yaadu kaydaaji ma so woji ko faldi tawana ande hol gornodo yum wali han alhamdulillah yum kam fof ci fof ni tan mon sorri no wodi bat sa wodi gere ma fof pidi ma wodi photo je ma fof be kayre ma fof wodi hunde ko ni wodi hen wala electronic a jogi mo dum joni fil jum somayri non wadi ne don kayta je no cum hun do wonde kono dum hunde de ko maluma tan fof hen so ne so ko be torsi hen tan ko jewal e pidi dum jogi wona en la fayel ko so hubi hen tan e fra ma yatin gere ma fof hala inshallah jumande hol jirte do wiyama kanko woni amoy o wadani kanko holto woni ko dogdo ko dum do ko mo jir jirte ko majjudo ko dum do ko ma andu mo sellane ko nanjen kadi tab ko ma ren grup makko de way na ngere jam ji jam dum ni wawa hal hol grup makko ji jam fof no winda joni joni jom sangane ko no ji wade jame ko nanjen e mo wonde rafikaji fof wade hen inshallah woni muhim tan ka dum ko amin wala amin al bayt al haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana yino tobe bural Allah e weluye mum be hay goor woto men bu men tawa jettido le ndewido fudi rewede do kono wo ida halaltu marandi en biino o wiino ra wañuude de en harmi kono wo ida halaltu fasad so tawi on daktima kono on daktima non do aha daktade no wi fasonaji daktade gaynude hajj wala gaynude umra wala dem ya tahallul kono o do e halaltu do e to hala ko harminano e mon ko onon ngoni e huru don do ayal tani huru makka ina harmi banju ya saidi gona halal saidi gona haram jidda fugo e ndaka dum halte to do ida halatu fasadu e wala yajrimannakum woto dun on shana'anu qaumin an jayyimbe an saddukum meedi falade mon anil masjidil haram ya rasul allah famantiru an ta'tadu mi moko tama umar di wona ade mbiyal wil dara wona moy fisti dum do ko Allah haddi be kadi wadde bitte ko reglement de compte ma fuma Allah baddi lahi haram non fuf non way wona ni da ko way wadde fuf lamun wodi hodi fon wodi wodi yare yefton hore moy Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Mis'ah ibn Usas wala Sheikh Ibrahim Sheikh Mis'ah ibn Usas tum no be yimena Aisha be ayo den holno bada gut fora ci man jefe bu tegalu Abu Bakr wi wallahi o ndi muna re wonta nyaato do galle hun Allah wi Allah hay wala ya'tali ulul fadl minkum was sa'a يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا اله الا الله. الله دفان هيو المهم ودي كو الله ويكو ان تعتدوا مهم تن عند من يد وفي القرطين الشريف الله ودي كو ورتو يودو الله ودي نك سمان جيسي بوغول يار جيد لا مهم تن شريف يعني مكو دم يوني ان شاء الله. وتعاونوا على البر مبالو ندير ايغرا وتقوى كل الله اي بر وتقوى هي نجدو ليس البر والوجوم آيه قصير أولئك المتقون لسل بر قوات جميع رجسان لسل تقوى قوات شريك كالسان يعني قد إيجابيات سلبية بر من إيجابيات تقوى والسلبية قونا كنجين قوني فوني دي كنجين جادة كالات من بيئة دعوات فرتك وقلوب لسلام ودي في جاقو روات الله قل بلا لا إله قلوب لا الله بلا إلا عندي هم كتير قل إيجاد فرد ودي كالات جاقو رأي سنة قران السنه البر عنده كنيم غوتو ساري كو ود جيميروجي الله الا و لله رسول صلى الله عليه واله وسلم قال لك يا الله سو دي غاردي نون بر كو ود جيميروجي دي تا واخو داتي كادي كون كاني فو نجار مين سن غوتو ساري لوم تي مدي فوف سو دي غاردي غور فو داري خلاص مودو اداره ويني تا كم بيات كو اودو دوله سو مؤسسه سو دي اداره ساري شكو كو مدير وانا امانو كيف لاخو اداره ila tan jogida warma fon waje fi inshallah ko ngardu adone ko non da idaro tan dinna gallakar ne ari gallakar on din musubule din ko mawru je dum kaza di muhim mira kalimatan idha ijtama'ata iftaraqata wa idha iftaraqata ijtama'ata ido islam iman he ko muli ba ni inshallah el islam faqir wal miskin de fo hen don ko wi mana wa ta'awuna al birri wat taqwa wa la ta'awanu wa tamballu dir al ithmi abakat والعدوان يشركان ابن عدوان كان فين جيا ايوا اسم كو ود هون ان الله دغنا عدوان كو يوتل كاتب الله دغ والله دغني لاسي يوم برتين نتا عدوان تبذير الناس يعني غير غد برتين دنيا بين كن دي هن ويره كل واشرب ولا تسرفوا واتقوا الله كل الله ان الله شديد العقاب ستفلنا نفس وننفق سن غندا هون دي الله فنفط اون ngande kam sous dem wax lor la so walu ciatu lepp ya allah rien on kan dara gane himi ha be ko allah do ko affaire dent dent dama dum do so wala na ko gallo himi na kawro yeto ma wacce de ma fitina en ta fitin ton ma nawor wat sabo so ne do selani habere ton ton ma wadde gay gane won dewo serdu ha gaño he dum wadi allah wadi fasna ji wo ko le hormante e wadi di hay tikuru jaba sakke on de bah hum kadir wudral wi tikure sa tikki ko tonne la ko ko nokku ceni ko dente kew ina wadi gatti hay bor wala andal ko fitti ko wala an ka fa ala wonto woni wi ade farara ko sa wala ko so legi ko pre no kala ko adda kade ren kadi ko do chomten jogona ad jogona ko chomten humara su sari dun be wala fatama ko toran ja wala be bi jogi do suudu veru ko ta ko dar ka wala na ko non de na ba ba yu su veru ko ta ko dar ka ay sabo haare dar di ko way bon nan di e mi wadde e de do gelen ka hajji en ken ko ni way wadde waje hore mu inshallah ewa o wiina men illa ma yusla alaykum sun jeddi alayhi tan ken wala alla wiina dendangal ne morajina daga ni en illa ma yusalakum hal in hurrimat alaykum almayta jiba so tawi ko lan amne ko harmi woni jiba ma halame ko hunde ko may hirta kale fonno hisedele wala fella tan ko fillire umay ngaro inshallah so wonti ko ngel wadamu e jinjam to may ngaro ton aw jama masfuha dam do ko al ok ahdi wona jinjam ko ala tabo tew nyaadin tan ko jinjam sona ci wadde di yam tan ala hen majo la nafa yi jam kubo jam ko kirtara don mo hono di jam kubo jam no ko do hirta fen os dum tan woni mana wani wona di jam ganyan de ko nen en gari bal kono hay dum woni di jam ganyan ke te kubo kadi ko sab wala hamul khindiri e teew girje be bi ngiro so no ko girja girdi men ladde di wona bonnoji gese gandaaji wona yuli kadi ko ndar ko jom ndar ko ba ko wona inde da jalni de wala ko baa ko wala ngani ko wala kayi non ya ay to de do giri giri bamdi tuge di wala gindi ladi ene ndiye biete coco fer ida biya cochon wala fo no jiɗa ko mbiya ɗiɗo façon ngaji fof kodi karmudi saabu so wiyama sen ndi tan nani ɗi kanndi fof ana mbiɗen an'am de nani façon ngaji fof gumani ɗi gona gumani baadi ɗi baadi fof nani kadalik so wiyama girɗi kañ koye naati heer wa ma uhilla ma e denndaangal ko era heen li gayrillahi ko wona allah bi nde hirtateende o wi ko sobo kaari ala ɗum boni enen mbiya murtinan mbiya bisimillah bisimi rasul la wonto jamano ɓuran bisimi rasul la rasul kay a wurani allah wona mum a wurani allah andu wona alahu ya alladina amanu sallu alayhi wasallimu taslima ɓe mbiyata sallimu taslima kono bisimihi la ɗuma la ade sa wiya bisimillah allah goto ji bisimi allah goto heɓri ɗum waɗi inde allah kalade baɗe basmala ɗe fof rewen ko ismu ni mo ganduɗa ala fakaraji so ndawino bismil rahim bismil azim bismil jalil bismil ali ina wawi wiye sabono won ina wiye ali tagoro ne wiye azim tagoro ne wiye rahim kono ko allah ala ko tagoro yeten wadde kala ko neɗɗo nde hirtata hunde nde o hirti ni wona jiiba kono nde o hirtata nde o noddi hen ko wona allah harmi eywa wama yutla alaykum ɗum ɗo ko hennaji wal mun khayratu walla ɗeɗɗi gol kono ɗum ɗo kadi jogi fitna ko ɗeɗɗi tan ñaami ɓoggol ɗeɗɗi walla ƴiyal ɗeɗɗi ne heewi to banggal jewti so banggal nayyi kam so selani même de ƴiyal mbamba tan ne heewi sabbi ɗum noon hasidaɗaki ene heewi halku ɗum wal mawɓudatu walla lappagol fewgol haya ona nana kay sawru ne yimɓe ne neegi lappi ɗum tan naarino korti dillaji woni ɓen nguli juuɗe maayo ɗum kono ɗum ɗo fof ko maayiri noon ɗeɗɗere wari ɗum so yiɗi ɗeɗɗere nde ko ɓoggol so yiɗi ɗeɗɗere nde koko moɗi hunde so yiɗi ni koko winono hawma ɓeɗɗuɗa fof kam haa ɓuuɓu e kala ñaameta wol mut raddiyatu walla teɓɓitigol hannde kam en jogui eta suuɗi wona teɓɓitigi dow étage teɓɓitigi dow haya to wawi yande fof dow oto won nasihatu walla lukkagol walla wiya kawagol wona gongol hawi ɗum ha maaƴi wonande annduɓe nayyi nayyi no mbaɗa noon so awna koɗol nagge hoɗe hay jawdi fof no heewi waɗe ɗum hawa ɗum tan nayyi mbaña ɗum tan mbaña tan kañ fof jingga ɗum nge sellani walla hoɗe ene heewi nayyi ten jingga ɗum tan ha ɓuuɓa ɗum ɗo kadi naati heen wama akala sabuu walla ko taalna ande gon taalne baaba yaani gon taalne ñalla mum taalde anda wadde ndeman ɗu bara wona ɗum de wiyete taalnede koko baroje ndimno warde ha gañi ɗum wiyete taalne woni woma akalafta bua ko mbara ko ñaami comgi woni ko songa ay ɗeɗo gueɗe foof e guiraw wima mana wolmum mana wolmum kanigat wol mawɓuda wol mutradia wol nasihat woma akalafta bu gueɗe joyi ɗeɗo illa ma zakkaytum tawiɗi pam illa ma adraktum zakatahu sona tawɗon suwa ɓuuɓde kirtuɗa nde kirtata nde gotele ferɗeji ɗiɗi ne jogui hen ko wiyaɗo ko joni mutradia nani hen guiroto fermi felmi fera nde kirtuɗa nde ɗiƴam siiwi ñaam nde kirtuɗa nde dilli ñaam kono ɗeɗo gueɗɗe so ala hen ñaamata ko ko jiiɓi eyi ɗumen wonti jiiɓi aɗum woni woni ko wiimo illa ma zakkaytum aywa wama dubiha ala nusubi walla ko hirsa kadi e dow sanamuji suɗi yo wiya bisimillahi laabi million hirsama kono hirsiya koto sanam wona ɗum tanni hay sonno ko toon yimɓe ne kirtannoo toon gowdenno ɗum wadi binoɗo buwano wona waɗin toon o yimete toon kam yimɓe ne mbaɗanno toon jeehi hoko mbaɗanno toon yimɓene gadori tono wadde toon hunde ne gaɗa faati sirkuji mumen ɗum so hirsiyama toon ñaametaki walla ko ɗum waɗanani oyim tan wama dubiha ala nusubi won nano ɓe hayi gongal hirsa bida maɗigal koɓe certini ɗe gueɗe wa an tastaksimu walla nde peccirton bil aslami e cigaji woni cimgal tan istiksam ko namdade holen ko waɗata way kono wi istihara listihara tan nani istihara jogni ɗi foof cimgal tan joginonen ko lehe yomi waɗa otomi waɗa en jangguino koye sira hay sonno ko ne jangga toon suraɓati du malik ibnu yuhtum al mudraji radiallahu anhu mbinoɗona waranel am salah sallam nawateno nder ngelo bona on nde yahata nde jogui kala to muɗum cimi waɗi cimgal joom seeɗa ɓeddi seeɗa mum seeɗa mi wotoya kamɓe noon meeɗa ɗum wooɓe kono mi ala mi temɓe tiɗi ngelo ko kañen ɗo woppatan ɗum no yaara noon مهم دون تستقيم بالأذلام ودي نلار صلى الله عليه وآله وسلم لو هبتي أودي ما كذا هبتي ما كذا وي إبراهيم لو على نصر نجدي لهم دي والله بتين إن هو لم يستقيم بالأذلام والله إبراهيم باب إبراهيم لا فكر تجاه ودي مهم تان tim gal kala ko na timire sudi ko wadobe ullibe wadobe bordolebe wadobe fedelebe wadobe cedebe wadobe fobede fof ko shirku yasarel ah moni gori zalikum ko harmini do ko fof o wi fisq woni to en ay way illa ajin fima uhiye uhiye le muharraman hawle aw fisq wala ghayr la kiti ko ne rewal feri kala ko luji feri ko daga kristabul maul wadde yon rento دوني بجبر الله سبحانه وتعالى كوينا منكو إلا ما إلا ما ما يطلع عليكم ودين جنجي أن جندي نيم راجن زغني من سوانا وسو الناس اللي أبغى كده كده ما ون ما بالله يصح سب جويدي كسيفاجدي هدي كوكو على النصب وده استخدام في الأزلام والله هلا لغير الله يبي يكون عندي عند أربعه من هذا النعمان اليوم يأتى الذين كفروا وبهن بذيك هذا بتفيد كيما baby be kanyima be damtinim sawelam bi be fitim be kanyim be damtinim ah min di dum ko defo kala ko fari go elen fof ko bisha ala weltini men gila alla jibini le timor hefer be hankadin fitima e mumtul din alislam abdan bawat so men sinjiwi tan zaman men horade be tan waddu ko hefer to jogi ko lero kabirde ko be jogi ko hepto de lay element itto de phenomenon ha joni me batti ni lay de me ko taf aljum en ko ko ngi jini ala ra ma hala hun yewi tan nokso noton ma hada mi simara jamaaji wonno wana mu war kam an kam garra do en fuu jumaaji tan gonno do ni garra do ni na jima gon wonno ma sitay de yim batti ni lay jumaaji o gon wonno chekh bara ande na fuu alhamdulillah rabbil alamin do tan do wonno do ha tab zay doha viraj al-hakim doha nata maqa doha balna sin suwayni juma gort alhamdulillah rabbil alamin jaggalahu li ala fu minister bat jama wana galle lamba wana hay hud ene gandi kam president tan mani wadi jama wadi jama fay tafsi alhamdulillah alamin yon fo wadi ayata mairie wala jama ayata commissaire yam wala jama abiroji di fo wala alhamdulillah rabbil alamin kono min da kambe be gadduno ko be gadduno ko fo ko mumtu yinde ko rendo say baladiya ko rendo say eta major ko rendo say dum do ko ministereuji ko fo so ngala jama ben mi jojul kono bi alhamdulillah ni fo no wala ma sha Allah min da walla wi no ko be fiptima ko e fiptima ko be ubbi ko fo sukki to yoto ko tan ha fele dal ma be enan to ma sha Allah wo mum tan ya ayyuhal ladina kafaru min dinikum wa tafalatasu adaga kam de hankay be damtinima be fiptima be tanyima e mumtude dina Allah de sabo non Allah bi rabbi yubhira hu ala dini kulli wa la kullu mushriku wa Allah jibi dini ko kanje fola ta dine ya dum di fof hay so ndab gala be jabbi julbe be jeddi dini finalman be itti dembe mo be gaddi fine mabbe be melni ha weli bursiji de non warte fo hay so bangal jenginon do Muhammad qudd za wala khayr bahal hena gila sun to bangal jenginon jenginobe dembe mabbe de ko sagataabe yontaabe nyantibe ha dum jenginon din l'islam no ko naye jodo gosna wataga na furlo ga na mitto ga no ayda jengin man amma be na no sa e goto man tan ko ya wanu jom to bangal jobdi kadi ko non o yi ko jobdi goto be ina yoba nayo e jenginobe ke fiyar ke jide no fodo wara wi na makker tiyanti e mat l'islam na tiyam la wo wara mo hin wo ala bo jibe badan ko be jogi sen ko be jogi fofo bo ko yalla gele so ngere no mamta l'islam ko alhamdulillah rabbil alamin yimi julu batti li gora dum ni l'islam insha Allah woni wada fala tafshu mutan wakhshu rabbi ewa gele gono ngi al yawm hande akmaltu lakum dinakum al yawm hande umar ibn al-khattab hawara yahudi yak gora hadith bukhari alhamdulillah alayhi oyi yahudi oyi bo ya amir al-mu'minin آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذناه عيدا وما هي وي آية نناي دفتر مون هي صندوق من اليهود ديفينو من بعد فات wori wono ay o yi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wallahu ahalim gandu be dandi ayo be dandi wjibbi be dandi wjibbi wallahi jippi ko nyalawma jippi ko ma jippi ko nyalawma arafa yande ma muhim hajju bayni hen jippi wadde ko julde der julde aljuma nyalawma ko den fet wana arafa kam hay gordan da ko fetanta afal ko wonbe ga ko wonbe to nyalay so so sawo do hajjam ko be demta tan tigri do faril alay sugo be kawra do far ko adin hajj ko fu war wayar han war jam o arbum arbum hakum non wona nyala bal idi lew hakura taway wat hayla a gira puti don on arway habbi way hadi way hadi non hajj gila nyal jul ko gila nyal o lew rew hen o lew rew nyalam do te non non non o ar han do ar jam nyalaw min ko non kono aha arafa la zena di ala sen to ma suyi non e dawal nyalaw ngal gila feral fajira musal nangi mana ko buri felu de ko wul ko wul andu ala sen to ma non sen garda jon sa ma taw adi men wala da de shagala ko wala dum ko nabi sallallahu alaihi wasallam yi wadde al hajj wa arafa wadde muhim ko ndi de wi tan ko yow den ko wi no ko son do ko moy jikono ma ba jurdi alhamdulillah en ko fes fes ko nyalaw tiskina hajji won ko yimbe majji fu ila ko ni to nela ko hadi wiyama ko nyam hen sheedan bu hoy hen ne bu de dal ta do ko jurdi do wala wiyama ko dura war fala yurod bu gare go dida hay go dida ra fu e wa nyala horde ala nyala ma fu gaj no mo ko bakatuji dum din ina do yi ko non ko umar halli ko tan ko enen en fesata jurdi dum won sunna en fesata e bangal dina la gele mena dum dine fotta ka amma ge dina la woni al yawm akmaltu lakum dinakum dina mon timmi wanno dina fa wi fa e chaldi joyti chaldi joyi hedi no ko salbu hajj hada arafa wada wad hajj wad dina mon timmi akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mi rokki mon dendangal ko onon malawe aduna el akhir to nangi hen tab inna allaha yaqu bi hadha al-kitabi aqwama wa yadu bi akhir khair sanu tab in hawla meti ko qur'ana 100% di bima won wi gena ne jahil imam malik wonde woni akhir ma nazar won wi bekedi ala ko 99.99 kono ko gam gasi wala ha dumoy wa rabbi ewa wadi woni wa atum kale ko ni'mati wa raditu lakum al-islam deena deena al-islam bo tabit don o mi welam raditu lakum al-islam deena o wiina o man yabtaghi ghayra al-islam deena fala yuqbal min kala ka tiddo rewra allah ko na deena al-islam ko je bisma la dodo wala dodo ka di goddi ni lewan tiri alala amma to bangal al-islam no sahaba be met allah wi welam kum ko kambe woni hore wa raditu lakum al-islam deena dumoni wadde en gandi nafsi en gandi ko Allah rokki sahaba be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do do ay ko ay bo Malik sarawi bida malibul majdu wa jete Malik wono jami tusam shadmi nadi unto o ibnu majdu wi sami'tu malikan yaqulu man ahdatha shay'an fi din yara annaha hasanah فقد زعم أن محمد خان الرسالة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما لم يكن في زمانه دينا لا يكون اليوم دينا لن يطلع آخر هذه الأمة إلا بما صلح به هو الهجرة على من نبلغها على مرات وي وند مالك وي كلا تستهول على رورته وي يكون مد وانا قد أدون دي هذا شيء في الدين wana gida dum ma di ma dum do ma korni ma kurum do ma tumtul ma ordina ter ma ter mamma dum na tan dum ma gida dum chotta he ke mi dai dum moy ni wala dum bida hatta o yi atakki ni la sun tum jam sama wida ko sudi sama allah ne hazi makko le mono wi balli ma ha wana ko ma wi ma wi dendanga so tay yawi wa halni ma rasulni mu tibi da ko ne la sala sam suli ko ala wi dum fi ma jama tan ko malik ni ko wana no dine ko alla rewir tan o ke zaman ala rasul sala wala ta hande dine o yi wattan de gol le nyum jogorani malirede so wana ko be malirano alla wi de waradi za fu islam dine o do ko jibbi do ko o qur'an yo do o sunna yo do ɗum no wadde wallata kadi ene jeeya tan ko oɗo to banggal haɗiraade ɗum bida sahabaɓe nelaaɗo sallah alih w sallam namdi no nelaaɗo sa ah sallam waɗata e suuɗi sohnaaɓe hee ndeɓe kaalani ɗum ɗum kone yawni kon o juurɗe mbiya saha jam tama mboɗaani sahaa ko juuro noon sahaa ko ɗum ɗo ahan en goto min wonta ɗanaade holko waɗata Abdoulaye noon wona bonodde ala mbalamde juulde haa weeta juulde sahabaɓe wona juulde men de ani mohammed oni mbalamde juulde haa weeta omin wata kadi wonta ɗaana goɗɗo yimin ne wonta ñamde ñalowma min jaawi wotten hakkille o wondaani estoma kadi mi wonta ñamde ñalowma komi kooro o tan koro kadi moƴƴi allah moƴƴani Abdoulaye eyi goɗɗo yimin ne a min ne dewgal allah en ɓennir kon ɗum sak danna fusa kon o yimin ne mi ala hen dewgal han kadi mi ala hen haaji rewɓe mi ala hen haaji mi wonta resɓe ga haɗɗo hakkunami allah tan debbo yeeya haaji ɗum yaha nden nelaɗo sala sa oto haadi nanayi Boukhari muslim hontudaɗe oyi ko onon mbini oy ngandu min ɓuri mon hulde allah min ɓuri mon anndude allah kono min mbeɗa resa mbeɗa seeɗa mbeɗa juura mbeɗa ɗaano mbeɗa hoora mbeɗa saaƴa mboyɗirani goɗinani ten omarrala ɓe sunna ti falas min oiskardante kon yoyiɗaani goɗo bonami won noon won hen mbiya oɗo o aya ne waɗi ni musanna fi sibili sunna kono ala oɗo hadi ɓuuri fofu mana haɓade jom mbiɗa one man ahata fiyam ɗi ha sunna famani ɗum yo famɗo saabu ɓeeɗo ɓeeɗo gaddani juuru est ce que ɓe gaddi juurumaɗa est ce que ɓe gaddi korta ɓe gaddani kono ɓe gaddi ko gaddi no wonano nelaɗo sallah sallam holliri ɗumala hay neɗɗo so ɗano tama rewata allah ko moƴƴi noon sabu ɗanotama haqqille o gon sere ƴewni e neɗɗo tan ko haqqille haqqille o so yimi halas ala hen haaji wadde watten haqqille tan ko nelaɗo sallah alih sallam addi foof saabu juuru makko ngu tan so happi waɗi tan ma mi sigide a sigal wawi addiga ɓe saha darde wota reedi wawi sappo do oɗeta hen juula hakkoyre mo ɓuuta ken woni jaafa naafiɗa tan hakkoyre ɓuuta ma e so tawi aɗa ɓuttuɗa ala hetto yeeso o giɗo goɗɗo yumma no mbiyata ka giɗo goɗɗo yumma cattarde aftar mala kiyata minal mari an mbatten hakkille fiisi wadde hay ko nelaɗo sa ah sallam ko jangu ɗum tan ganda sa jangi ma taw ko allah wima ko yaawi wedde ɗenmdako gadi ɓene dille wara suuri sa tawi tan tawi tan jombiɗa ko majjude tan tetan ko labdirilu jiɗɗa gollande allah woto hen jam jom laftere wima ni woto wat tan ha ganda asa ganda ko wallah fi ma andu ɗo ko nelaɗo sallallah alih w sallam addi ko ala fof ɗo ndewata ha gadda ko foti noon a wawa wadde ni saabu so yi andude nelaɗo sa sallam ko ma ƴeewa sahabaɓe capanɗe joyi a tan ko mbiya umati aboubakre ashadunasi alal hadda umar wanan akrabu kum ubay akrabu kum zeyd ma aminu umma kala ɓeeɗo fof hawari li zubayre kala ko haale ɓeeɗo ko fof nana makko walla lay makko allahu akbar firti fof ƴeewɗa fof yummen halliji ko haale mum siwaji o haale ni ko nanayi ala sallam ala fof ɗo ndewata ha mbawa addude hunde wonde ɗum woni jomiraɗo wiide wujuhu yawma illin khashi'atun amilatun nasibat islama wallay ɗon nefoti mijja so anndi ko woni fon fayidde umat fon neɗɗo wiyete docteur fon neɗɗo wiyete docteur hono wiyete ceer mata ma waɗa haw gayne de ma waɗa haw gayne ona i wadde woto neɗɗo nan khashi'atun amilatun nasika mata ko khashi'atun yawmal qiyama ala kosu wonno gayɗe ɗum amala wonno ɗo nasab o taɓa wanno ɗo kono foode wonata jeyde sa annda ɗum ɗo allah wiko wallil musalli pourquoi wiyan kafirin o wiko musallina kono ko musallina ɗe wonani nelaɗo sa ah sallam juuti wadde alay saabu ganda ɗe gueɗe laamu fof ko noon laamu jigon gueɗe wayata kafir wona sikki an ko ko laamu hoolima ko fof aɗa wawi wadde masi wode nafir maɗa fayam kaade ha sumi sikki ɗum wonata laamu mbiɗa he a wawi ɗude nafira fayam kaade tan wala jiɗu ɗum won gueɗe laamu tan ji ay dini nafini tan woy famni machallah on gueɗe waɗi ijtihad naata hay ijtihad men garo hen luure hakkude anduɓe ko faate salligue en tamamuy en no yirano ƴittiraguiri mbaɗo banggal mbaji luure hen seeɗa kono lasliki wiide mbeɗa sota hunde da mala he inchallah aɗa ɓeyde hen seeɗa bida noko ɗo hen bida asli walla bida ibaki nelaɗo sallah sallam waɗa hunde waɗani hen gallu wiyaɗa waɗa hen gallu da acci wona fiblik goto foɗi tan wawi woni o wi manaali manaali ko wino ko woni ko radi lakum l'islama dina muhim tan no sahabaɓe mbaɗi ha allah wi welamaɓen kaɗen ɗon fofu ñu ko meddi ko ci gëna na lu ma sun da def ali wani habaru lajim fal ayo kono ay ko wiino ko en kali en bino ko lima hayawan uhillat lakum bahimatul an'am fi hawdidi na wiino non illa al munkhali wal mawdud al mudrab wal mudrab ba'da thumma hawiqitun kono haydi do de ah famani qurra kala kadi ne do kadi do nyaar hen ko kidda mo ndara may de hek ala ko jidi sona jibo fi mahmasati mahnasu hoju ngal hoju redu se redu so so he so he wayu war no ta redu dusto ngal bi kon dem kadi won mahmas wana won dem bu fay rewi rubba mahmasati sharum la tukhab la hawon to hegu la sutet wel do wala wana ta mo hegu sam al way dalla mo do jom jom tiara he amma ku te nona bu subhanallah wala ko tan ko mi ji mi towi mi lesdi ngede badde no wa amma mun ma xam sax heeg gondo hojo amma la ma heeg yo nyam yo wujo nyam wa ko dagi o rel fitan kono raya ramu te jani fili it yo ta o wana kan ki bakkan fir salen dagna dum no sunna te heeji yo nyam ji yo ta wala jano te bi jano wujo fo so wali ko haram ni haram yalla ajar jigna dohno dum do def nan gel ci biyani ko danni do dangal dum do wala mo na gof al won de do dagal na dum e o do allah subhanahu wa ta'ala sanda ho sababu dum allah subhanahu wa ta'ala ko harmin no ko dagi daima do wala dum ne bonu jigi mi ko daraga fe mana o do ko ittin te ko wala wala ko wala ittina biya biya li kulli qaida shawal rega wi ko alay sa gudani mun sa akani mana hudare ko ko udda ko fo alay sa wopi hen ko fi so wana na sama jata ay woni mun ta ngandi al halni men won def wonde juddo alay sa gune da wawa wonde juddo timmuno tawa andani gandal gal nafat ma ko jamirodi de gandano ba bidda ene ba sa en ko ko bad ewa kade de kali gam baba ren ta mo la tan jam anda woni ko dalal wana ndewa ta wakara ta oxa pencet wono ndewa ta vitesse maximum vitesse mahara ot volume mahara ot dum do ma hala lege bo ay tun ganda o do no wete ko ko ko no aduno ko ko di kuji ni inshallah ayo yasaluna kama la uhillu wono allah baa dalle hedi baa do hal dum ta do sa jengini be hay fi kifami ala dewa ko di medha illa jil wulhe ya daftan o yimel ko lasti ko daga dum do na harbi ko harbi ko ina dago sa tay dañi lo joni sunu na kama la illa e be nam do ma joni ko allah dalli ko ko dum way non mi ko lima he wa non to bona dum sam wode non mete wode non to la na ko ala ila ko wona ne lan am ko o hala do hala be o hala do hala gedi ko o wi o hinna zakum tayyibat kala ko bo dina te warde fitti kala ko bari ko mo dara ay sallati ko mo di wana woni ko kala na ko istisna gondo jabe yel ya mi de len wona ñu sala sala mi jartu ka mi jartu ko e ko na ala illa wana muhim gondo yawda ko gal kadi e fati ko len hen mana e ndo rafi di ba no rafi hen ya ko len hen yam tati mo ka kala ci ko wona dagi lati ko wala ma len sunu ko na tayyib bin fitla nek ko li ma tayyiba dum do kolliri men ko dagi ga ko holno yirata tam wonani ko mbay buñatu nona kono kam gayna ko fuk ni heewal dum tam dam mo yo wi do rabbi dum ñaan ta won gayna ko nan di dar ko kiti tan ko dal balli ni di wona fay na ay tan di wona bi ñaan jamm man di wona ko di gele haye ma sha Allah jo men ngal inshallah dum do ko ñaan haa moy ko abay ba ko moy ci dum dal na ayiwa wama allamtum adamda ngal ko gandin don minal jawarihi e banuji daduji daduji so diwede so ko dogan ko dawati ko len bihe mukallibin woni el tani wi an kadi ni haji rawandu ka to allimuna hum wonon gandine mimma allamakumullah e ko allah andi mon ko sabo wawa andi ko ngannda ko waaji ko woni mbi andi ko haali ko bonni ko andi ko deji ko bonni ko ngannda fa ala tawana to gatta wana awaya tin ko wadde fa kulu ina ziya ko alla dal men on kadi nyaame mimma amsakna alaykum ko di nangali won konon jogi jarbi goow cheikh omar wana woni moy ko goow ko am sakna alaykum da ko andi nangi wana ko nangi ni nyam bilal di mangal wa rasulullah alayhi inni hadin dal do ay wa haj konon la rasulullah alayhi wa sallam ko jofi en kew batu hadil goow ko an ko rawanu mandu lelda an husinin nunangoy ni kurtin sande awi bismillah wana ko rawanu ma awi bismillah wana sharti mari sharti safam o yoto di nyaman ko warbe duwani wana duwani sharti gondo yoto wala en sagatu sharti joyebo o yoto rawanu wundu jillani hen sam rawanu wundu in o in la allah ko rawanu ma inna wundu kadi ko wali ton ko en wayi tan ko dum wari dum wana ko nangi ko e ko gela gonga ko yo taw yana en diyam mara ko yande diyam de ko yodi dum wari ko loji muhim do ko sharti ko nabi sallallahu alaihi wa sallam be eto bangal zadduji wala baluji wal waw nuradi lu fadata e wal warta ubi wara fi wala ko cangato da ta do so jom wari so rawan ko dum ko buri haa ko kulon ko kulni haa ko jidel ko kam jidel wono rawande ne wala no wayi waawde liggaade golle ko way himmo ni ko ara ta haa do mo dalale wala jeni ina andi khalifu ina andi sir khalifu susi fala fala tan andi fala go ko fala joomu e gidal gongal kay so tawi ar de ne ta tan ina wayi andu do on ko dina na reeno kadi hay fa mayi heede na patan wudde gede mo so na du say gede ho mo kono lati gawari kadi ba mo to la sallallahu alaihi wasallam o bi kala de to ne karawan nyalaw mo ko no kiti e baraji ma dira fodde ko ne daya ko e baraji to tawama ubbu bol maaje dira lor gal mo dongal mo ngatri mo njuru mo ko ko daya re ko mo ni e baraji mo so wala dawaji kiti ndudo woni hoore rawaanu waanuru ay nooru du hore nooru kisse mo e sama be hande no dawaaji polisi ci mi tam heedi jiya dum ala me sama na laa sallallahu alaihi wasallam dawaaji deeno di galle mi no heedi jiya heebe andu mi ko jiya ko ittina o wi dino so tawi reenooru jawdi himmi reenooru galle buri himmo ci bon haal be kon ka bi jiyaada tu di heewi kam mbi ko sabo rawaanu heewi allah ko dira fi jahil ko hadata rafi o lorru dema an gurdu e mayru ko ko badata hen ko e yor mon adu garde beero ko niyo ko yimbe jogo dawal zawanu lor go faale mun da randi atina safa ka mo to na juwal dia yi fara way to gin ni mo fay ma do way tan ko mo to wal bi mo dan ta way gadele so sayam ka den way ndo ko wada simi jeru ke dia non ko digi de la woto jina do sallallahu alaihi wasallam won de dawaay kon rawaabu be am jogi dawaay kon so de men nyande o taam heewi hele don de tikuru ma won joyi fof kelam kon gamo dawa li am no ko be de be de han gongi dawaay dawa di dadu be ti dak rawaabu lad rawaabu na do rawaabu lad ko pataam to la de no jom do balli ka safar boyo ha fof bo gama wo kono ni do ko go yimbe yimbe ko dawal mo en jabal mo en ko len de en ba dum wadde dum wadi e wat yew de nekko tan tero dum buri e bidan wala arawan hatta non dawaji en jogi gere en bara yimbe ba o wat dawal ko seji ko mo yimbe so droga de ko len de abe bi len ko chemet bi na o liyo ko god fo dewa hen ala yaltina bagas yaltikum yaltikum rawan ko man de ke as joyi do sakko saaji haa yottido en legal men to rawal urno tan urni mo sakko stayno e dorob tan yalla ko wala tawi ala den sono sonna an honu bakka abdullah kun fo yalla ci jetta tan no technology way ni no nafir yimbe hande o rab dawaaji non be nayi gere ke yi explosive ko ni sun do gele bon bakka ko boni fe urno tan jeri ma ma sa jeri do wat no ni way nongo ni mo yi wat ay politique jeri ma ha hay ma sha Allah mun ta kono tam dum nan di ko fatwa wana ne ko gono wana min wiyata tagi wala haa kono kam ɗiɗo fof ne kalaka hen saabu ɗi galani zamane la sallallahu alayhi wa sallam donc ɗum namtan ni ala li fatwa metina dagi rawanu reguru galla ko nandi hen mete ko daruwa en ko daruwa ko bi hol mahdura mete ɗum jiya kono ɗum ɗo ko mukko ko majjud ɗo rafi wadde inchallah woni tu'allimuna hunna mimma alamakum Allah fakulu mimma amsakna alaykum wa zkuru smallah alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam inna allaha khairul hisab gandi ala ko jarno wudde bo wela wi sen fof bo teki gadi bo citta e wallahu a'lam inshallah al-yawm inshallah lil qur'an lil qur'an ma nam joni des jippa al-yawm bo al-yawm aha wa wi min al-yawm akmaltu lakum dinakum wa wi al-yawm ya'tu alladhina kafaru min dinikum al-yawm qad awfadi wa hilal lakum at-tayyibat fof ko wiyata ko rafal al-hala fa habedo lad fasunaji ko ha o wi won dagna nama gede moti وضعوا الذين في الكتاب على لو حالن دروتي لا كلام حال اوريني هكا ديكو حالا نعم وي نيام ركابه دهت سيدي نيام دو مبي نو كو تي ولا غو يا ابراهيم كو هو الذين نيام ندسد غير دي غلا جيبا ولا على كو كم به سمو كم به جانسا الله به غاندا دو كونو be fitti nay fitti be fitti bar fitti gastor de ged ni nyaami chaala ko sabbi kista kista sabbi kista on tan lafdi ko taamum hillu lana kono tawon ko huunde halalu bi jinsihi kana be sifati naha woni taamu la yusu kida hillu lahu wa taamukum hillu lahu kono kede be jukdon na dagani be aywa o warawla hen ko arata ko joni haltano ko nyaam yar jur no ko rewni hakki zakat wal muhsanati urni taw yugo fi wal wal wa ta'amu lan utul kitab illa lakum maana nya bele joman defte en hol wiyata be joman defte en fek wiyata joman defte ko yahudan wala wala wala kristiyan wana budist en be na taaji wana tisen be na taaji wana hindu sen be na taaji wana mu'minin en wana shu'ayyin matul hadi beda na taaji yitu joman defte en fini non ko be oñe joman defte beda ko oñe sabo yahudan no oñe ne fedi ta wadin yahud uzairu wadin nasara almasih ho de kambe wi hada na be jogi defte hay so ko seeda allah no kibi o do hunu sabo jogade be defte allah de dum do wani wadde ko be mbadi ko alan jamana dum nyamdu mabbe ina tagani en ayo wal muhsanati urmi matul hadi lafil muhsanat digi firo ina e muhsanat ina firta urni be woni pocci sa muhsanat ina firta gonda jawga ana muhsanat dum ana gonda jawga muhsanat ina firta fede meba wonde jawga kono yo muhsan ma yandi fere dum noto ko siya woni wal muhsan min al mu'minat burnibe mana julbe ndaka azaniyat wal zani wal yunani wal zaniyat la yakra illa zani wal mushrik woni mira ko muhsan min al mu'minat sabo zina yati zani din lita wal muhsanat min al ladina utul kitab e burnibe fadi jif wala kristien ina dagi kadi julbe resta debbo kefer to ko jif to ko kristien woni mi utul kitab min qablikum ali ala sabo defte de fof defte de ngadi defter men deftere ko le ballade men ko deftere isa wala inji le wal noni hakun me isa ko 571 wu heddo wi wala aywa woni min ko ila kono ko sharbi ila ataitu muhunna ujurahunna tawo ko tibi tengeji ma wadi wiade wadde tengen ko hakki allah tella tan ya fa tengen debbon wayru ko gorko tengen en wayru ko gorko woni defense kono sellata deedo gede dewgal na wade ala tengi dewgal na wade ko jafaro defense ala wala de bangal min qanu tizama to luqud wi ko wawa nafage wawa ya fet kono no suttur teni ina way fam wadde hen o yewu jina sappo on yala bi sappo ina sappo ma sallu yo yero min to tamu jina sappo sappo ina am batu ko inshallah min sanga de kadi wala dumal ko be jari yo taw o to fam won dero dina woni ko en jaru wi wona on na be gandi fudde yalla be dugale be wona den so sanga sanga man lay don tan ma wona ayya ya ta to gata wata o den haru rahmatullahi wiide wonde alay sago wadde hubbani alqur'an wiide wadde alay tam totte wala sege ñamade ala hay alay tam totta ko bido ma sanel mu dina len utul kitab min qabli ko ila ta mun ujuru hun kono wi ma ba hala hol ko ni muhsinin wala yul muhsina wi ma muhsinin ghayr musafihin wala fi jawab wala mutakhidhi ahdar wala jugi bi sihlat musafihin isti ko sifata mun ganda ka ni ko utul ci ala ko wadda ko na wala jugi go sihil got to wala wa may yakun bil iman ah ona wi mo yaa yele dina amu yaa yele dina amu ko ono kalati ay wa may yakun bil iman kala jiddu do limana gal gal fa dal habita amalu jaltu do dina islam ko mer no wadde mo jere ko boni te dum ko aduna fitu ko point no yamu ko fo boni wa fil akhirin al khasirin taba allah wi ko no wi to ni wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ew en parti do ngam jere allah on a vino si mois de mai ahkamu fo ya ayyuha alladhina amanu e hewon gomdinde allah julbe ngandi kam din alislam meli be almaniya kam ala la mahalla lahu sab allah ko rido ko ged aduna de ni hada hada ged la hada e hewon jul ila kuntum ila salati na so ila fitu ila arab ton jidi ummana de julu salli bolu sa ko ndaba nan ko hono salli gino te fam sin wujjo ko law jige to man wodi malikam ko bi anni wala te ko rasul wi nanon bi mo yo lolle ma sin wala malik ko selli ko anni no wari ka dinu haddi ni bi wi dinon ko wi de wonde ina jaye sunnaaji di reggu ndirde farilaaji jeno sa addi anni gila de lawdi sa juude ma celdin ta ma ngumjida ni garana yes wada reggu ndirde farilaaji ya ko do yaw reen wonde hambali ka dumal mala be wona dum hambal usul bin ala ko farillaji ya tam wi ko yes ja wala wona yes wa hosu di to bangal hana bi len tur yon kam be jaar ko ala fop ko hedday sandi mari gam bobno won hen ko sabar bil qur'an wala sabar bil sunna ko makka mad mad insha dum ko sunna kon hana bi len bi ala yalla bi yeso le fu wadi kala ko wadi yeso ko so mad mad insha so insha fu ali mun cheko yedo yedo ayaji di kam ko be kawu Allah farillaji sallige ko ora ona farillaji sallige ne jigle ko jidi di wona ewo jidi di gadi o ko anni ila qumtum tutku ila arabtum ewo wujuha ko mana wondi ewo so wi am faghsilu dal ko ay sabu sawi ghasl firti ko dal wa aydiya ko ila al marafiq law je juude mon ha kolon la mete kolon na na kel wala na to ale be ko defila ko ulama ko kala tan na tan ko affaire bi jaro ko len tan do fama wo sa balu dal marafiq mete ila marafiq don tan haadi wala ala marafiq kany won frontiere wala ala marafiq ko ngar hen tiya wala borno mete borno je ha ko gallema wala ka ta borno do woni manama tilal ko de chakri wala mo ni himmo do woni wamsahu bi ru'usikum memere e bi e hen koye modon war julo ko be koyde mon ilal ka'bayn ko halifi ko halis ay jono be bi wi de mo do faghsilu fa ko ta'lib mubashir sawa bi tawr hala woni wadde an woni ko hala ko do bi sura zahira tan do sheikh umar an niya e dal e faw kono bi ko ayi sa damu zahir sayma lode lode fitiko امرار اليد على العضو معصب بالماء سويا ما فغسل سويا دكو سرع وحالام نيو خم غد حالام على ود فر لا جين دي فوم بي موني موسى لخ جمهور المذاهب الاربع ما نفع بارك الله فيك فتا جارا من باج جمهور المذاهب الاربع كوري كو اودو اي هور موم هاكو مون لدي فر لا تل كان هو ثاني فر لا تل كو غارا مذاهب امام محمد بن عبد الله كو تخشي بين تحقيق وضع جرى لماذا مالي بغل فور فور أنا لماذا مالي بغل فور كو وطو وطو لغا حصد جنة غرانا بغل وانا هدي بغل جرى لغنغا كو مرسن الهاتيلة سو يام جنغو جنغو كو جلق جلق تجن حقلو وانا وطو سيكو انت تلي وصد عندك أس عبد الله يسوي نو جوري ما وانا سعر الأوجي يز عر وانا جوري وانا سيكو ما حقا سمير رو بغل على فوق هنسيا jungo meda ya lojugo yigor hen petendi won ci ko ndibu daada der yon ala idande mbadda non ton ka baa mem ji ndiyam won ba sun hakil aha won min tam farillaahi sallik ngardi do bural gudum no heewi ni laa sallallahu alaihi wasallam haali min haa heewi haa masha Allah kala ko law ga hen ba ko wal no ji insha Allah eywa kono borom fi mum moy nay tam e ma Allah way kuntu juro ban non fatahru tay jomu gondo e janaba no yo lot ay Allah yo wadi hakim tesko dedo salli ko haali ko man salli te wala o haali e o haali ju haali o haali fay kono haala ndo ha no yida no uzan min ar-ras hadith wana sahih kono ma ar-ras sahih nala sallallahu alaihi wasallam wa lanko o sal e ga hadith sahih muslim rahmatullahi alaihi o salli gine ma badi ci hore mer o nawi juri makko asir hore no wadi kala o yaldinani nokki ju yaldinani hore hore no wadi kala no wadi jubut o memi sukko yalde jubut ko wadde so wiya ma non tan ko rabbi tan nokki koy hore jiya kono holliri no wadano ko no arde hadith sahih amma lotgal gal no mat o tan ko lotgal fataharu wadde malik en gogo kamen do kadi koy dalil mabbe wonde lotgal janaba ala kayfiya muhaddad farillaji ne ko wa rabbi wala addu anni o addu humnude ne addu yibude ne addu hanyar ci lega tawali do no badi da re tan a hinima a yigi a annima a mana ni wete a fer la mana a fer la dero ge khala ci ci rabba man ci kon non no sohna ni allah sallallahu alaihi wasallam e gi sawali sohna ni allah sallallahu alaihi wasallam e gi ni dum fadi ko dum buri fer inshallah gal yedde rural gal inshallah be mbi ko wasno ko lobi dum rooj o maari wudu faari ko bange nyaam hayto holbu non hayto hokku bange nana wonno mbi o lawdi ju de won hen goto mo en bi o iri jumo goy bi o lawdi o salli gina salli gina normal ca gando o yutti e bange makko mana salli gina normal tan haydi hore ne o waddi de o yutti hore ne o yutti bange makko nyaam ha holbu bange makko dana ha holbu o dusti o lawdi ko gal nyaamal o lawdi ko gal nana ndi do baaji sokra makko ebbi kono hadith ay o ko wi ko dottani ndi baaji yotan yowon tan husulu fa taharu yowon tan husulu insha Allah ewa yon du ko hen gedal way kuntu marda so tawi non on cellani on dani janab wala saligaaji mon boni ko on cellani awala safari wala ko danni mi ndiyam mon ko seeda aw jahadum minkum min alghaiz wala goto mon ko yaano janab do wuro hum to haaji awla masum nisa wala ni ko memo dirbe sofnaabe do faan da ko lel jumuuren fanti do ko lel shafi non mu jarat lams basulo hanjo ke armen en duuti do shafi kanyu kala no memirda debbo an gor suudi ko jawtu no suudi jarani soy tum su sura jum salima ya sad lab ni ya lab abu hanifa ga tanu ala ko mem gol ga bonno wol salik bonno salik ko lel abu hanifa dum ya ngi abu wadde kany no ya mar ke ko mo ji takku wala nono gan do gadi gan ni wala qasadaha wa wajadaha lamasaha bidun ba ko wajad no biya tan wala marande hen wotin dela gadi nay o fanji mo takam no memi on hay to dañan takam salik ko o fanji jagi takam ni ko no memi on mo dañi takam salik bakko bo dum heddi ko bonna woni awlama sum nisa falam tajidu ma on dañani ndiyam wala on dañi ko don bawa mufra wala yonata wala on dañi ko no be def wala wala lela ko selul fa yamba kay eli saidan mana fa saidan li tayiban lamdi hono badirton famsahu bi wujuhikum memrehe momre geete mon wayde ko be juure mon min ko firti leydi ni momre hen geete mon e juure mon so yawo juure ko do kadi filama ko goote limam abu hanifa kanyum yaari ko mbada ta ko darba to ngula wona fiya juure ma lay mbada yeto ma ko farilo go fiya juure ma lay ni mon metta haga ko farilo hol dari ma fay alay ko wayde ko so yam aydi ndo fo na lay hade lom ci ko salli do harama dama ya hatu limam shafi limam ahmad bi al sirri sam hadith amar bin yasir to khalif yam yeb fam ko ayinde allah da har wi yo ay yo yo yo to gande ko ko dal marafa ko zali ma be o jumrati wasari wasari fa allah aydi mo wata jike wadi bisu yam jumata ko ko sama wadi man yo ko ko kayi ko hakkunde do amara be bi darbatul ula al wajh kafayna kafara الضربه الثانيه اوك السنه ودي ابو الجابر الجزائري لما انا في طب يدور عمر الله الضربه واحده اصح وضرب ثاني احوض من يهن ان شاء الله من تن على فوق حديث كله نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي خامات هذه ها خلاص على هذا المستحق كل هذا كله ما لي فاني ما لي ان شاء الله ان شاء الله دون فمسوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله خلقه الله لم يمن بطنياني ويته نتا يو سلمو تاي سلمو كو بون سوتاي بون دو جناب يو لوت سوتاي بي مو وون دي جناب ولا فو نوتي يمو سلمو مكو كو بون على سلمي ولا كو سلمي wa ya rabbana alamin wa alaka ku otabo foko do yi mayyidullahu ya jalaluhu min haraj alayhi da bisin dimo walakin yuridu yuzahirakum wa yuridu hawla ilman wa yuridu lawa won mi timani amatahu alaykum haw kimina dakima wa la nema dimo ko mon kon non ko la ko tashkuru bon ni to ne ne mo yitu dinema ko allah rukum ma ko bayra no yidu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.